Dzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Migranci atakowali polskie posterunki na granicy z Białorusią, informuje o tym MON, pokazując nagranie w internecie. Zanotowano 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Rząd na razie nie rozważa wprowadzenia lockdownu. Dzisiaj 38. ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film, na którym widać, jak grupa migrantów zaatakowała polskie posterunki na granicy z Białorusią. Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta, ocenił szef MON Mariusz Błaszczak. Grupa migrantów, młodych mężczyzn w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dzisiaj nasze posterunki, podało Ministerstwo Obrony Narodowej. MON do wpisu załączyło film, na którym widać, jak za ogrodzeniem granicznym grupa osób rzuca gałęzie na drut i w kierunku polskich funkcjonariuszy. Tego rodzaju sytuacje są teraz niemal codziennością. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni naszym żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich służbę, napisał szef MON w mediach społecznościowych. Polska prowadzi działania dyplomatyczne mające na celu ograniczenie migracji z Bliskiego Wschodu przez naszą wschodnią granicę, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. W ciągu poprzedniej doby Polska Straż Graniczna udaremniła ponad 500 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Możemy bardzo mocno działać, aby ten biznes nie miał swoich macek poza Białorusią. To jest kwestia rozmów dyplomatycznych, które także Polska prowadzi z państwami Zatoki Perskiej, z państwami Afryki. Te rozmowy trwały, trwają, będą trwały i liczymy na to, że doprowadzą do rezultatu, jakim jest to, że przestaną w końcu wylatywać samoloty z niewinnymi ofiarami Łukaszenki z tamtych rejonów. Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iraku nakazało Białorusi zamknięcie konsulatów w Bagdadzie i Irbilu. Polski MSZ podziękował szefowi irackiej dyplomacji za tę decyzję. Od początku kryzysu migracyjnego doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską. 12,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarły kolejne 24 osoby. Z powodu rosnącej liczby infekcji liczba łóżek w szpitalach jest systematycznie zwiększana, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Robimy to w sposób bardzo elastyczny, aby tych łóżek nie było za dużo pustych, nie czekało na pacjentów. Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 15 tysięcy przygotowanych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Chcemy tą pulę w długim czasie powiększyć do 20 tysięcy, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba. O tym, że rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, lecz stara się wypośrodkować działania, mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki. Poprzez tę gotowość, dostępność łóżek była na wystarczającym poziomie, poprzez gotowość bazy szczepień, żeby każdy, kto chce się lepiej zabezpieczyć, lepiej, nie w 100%, ale lepiej, aby mógł to uczynić. Owszem, rozważamy różnego rodzaju mechanizmy, które mogą zmniejszyć natężenie transmisji wirusa, ale nie rozważamy lockdownu. Informacje o szczepieniach na szczepienia.polskieradio24.pl. Na Jasnej Górze odbywa się 38. ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy. Do sanktuarium przybyli kolejarze z rodzinami, przedstawiciele spółek PKP, dyrektorzy, pracownicy kolei, administracji i związków zawodowych. Pielgrzymka to okazja, aby prosić o wsparcie na kolejne lata pracy dla całego środowiska, podkreśla prezes zarządu PKP Krzysztof Mamiński. 38. pielgrzymka kolejarzy to już tradycja i to zawsze jest okazja do tego, żeby po ciężkim roku, a te w tym wypadku dwóch latach służby, przyjść i opowiedzieć Maryi, co robiliśmy i poprosić o opiekę i wsparcie na kolejny czas. Czas nie należy do łatwych ze względu na pandemię, ale dajemy radę, stanowimy bardzo spójne środowisko i dajemy radę ze wszystkimi problemami. Bez tej opieki duchowej z pewnością byłoby nam dużo trudniej. Pielgrzymkę organizują Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich i Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy. Województwo podkarpackie będzie się promować na międzynarodowych targach Expo w Dubaju. W marcu, podczas Tygodnia Regionalnego, zaprezentujemy swoje walory przyrodnicze i turystyczne, ale także ogromny wkład w rozwój przemysłu wydobywczego ropy naftowej, mówi Piotr Kwaśniak z Departamentu Promocji Turystyki i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim. Do Dubaju pojedziemy z Ignacym Łukasiewiczem, naszym wspaniałym przemysłowcem, społecznikiem, inwentorem, człowiekiem, który wymyślił kiedyś lampę naftową. Jedziemy do Dubaju, do krajów arabskich, które słyną właśnie z ropy naftowej. To jest ich to gospodarcze DNA. I my tam zawieziemy ożywioną postać Ignacego Łukasiewicza, który właśnie będzie wspaniałym łącznikiem i wierzymy, że dodatkowo w ten sposób będzie to mocny impuls do promowania i do pokazania się z jak najlepszej strony. Szczegóły dotyczące promocji województwa na Expo poznamy za trochę ponad tydzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach głównie od 7 do 12 stopni. Pogoda jedynie na południowym wschodzie kraju dobra. W pozostałych regionach pochmurno, przelotne opady deszczu i wiecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Week w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Emerycie i rencisto, możesz liczyć na 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu. Nie trzeba więc składać żadnego wniosku. 14 wynosi 1250 zł i 88 groszy brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie na 31 października nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 14 pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Więcej informacji na stronach gov.pl/rodzina lub ZUS.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta. Thank you. Kłania się Roman Dziwoński. To będzie skok aż o 18 lat. Mam nadzieję, że państwo jakoś to wytrzymają. Tydzień temu Aretha Franklin i płyta z 2003 roku. Ja tak sobie wędruję po tych latach, dlatego że ta dobra muzyka według mnie wciąż trwa i warto do niej powracać, ale jednocześnie trzeba czasami zajrzeć do tego, co dzieje się dziś. To nie jest może tak masowo lansowane, ale wydaje się intrygujące. No, przynajmniej mnie. Jazz na ulicach to była taka melodia, która próbowała opowiedzieć we współczesny sposób o tym, co było, co jest i co być może jeszcze się zdarzy. Maria Sadowska wymyśliła sobie taki sposób, no nie może prezentowania muzyki, ale własnej opowieści i to jest intrygujące. Dlatego Początek nocy, najnowsza płyta, dziś będzie 6 nagraniami, pojawiała się w spotkaniu z 3 nutami. Tysiące rzeczy. Maria Sadowska. Bo tysiące, tysiące rzeczy mają ciągle nade mną władzę. Nieustanny bałagan i chaos nieustannie królują nad ładem. Bo tysiące, tysiące rzeczy nieustannie mi siedzi na głowie. Może ktoś mnie z nich kiedyś uleczy, żebym miała czas. Bo tysiące, tysiące rzeczy mają ciągle nade mną władzę. Nieustanny bałagan i chaos nieustannie królują nad ładem. Bo tysiące, tysiące rzeczy nieustannie mi siedzi na głowie. Może ktoś mnie z nich kiedyś uleczy, żebym miała czas dla samej siebie czas. Choć próbuję je wszystkie poskromić niczym w cyrku treserka z batem, to nie mogę się od nich uwolnić i codziennie przegrywam tę walkę. Kura domowa w sercu migdacze, matka Polka we krwi się pieni. I choć chcę, żeby było inaczej, to nie mogę się wyrwać z korzeni. Bo tysiące, tysiące rzeczy mają ciągle nade mną władzę. Nieustanny bałagan i chaos nieustannie królują. Tysiące rzeczy nieustannie mi siedzi na głowie. Może ktoś mnie z nich kiedyś uleczy, żebym miała czas dla samej siebie czas. Po co mi tyle rzeczy na głowę, po co mi tyle rzeczy dać. Czas na tę walkę z chaosem. Po awarii kolejna awaria znów panuje nad moim losem. Bo im bardziej się miotam i staram, tym szybciej porządek mi znika. Tak jak wiatrem zmuchnięta mandala, tak jak głupia praca Syzyfa. Bo zamiast duszy czasem mam przedmioty nieustające. Neurotyczny stereotyp. Bo tysiące, tysiące rzeczy mają ciągle nade mną władzę. Nieustanny bałagan i chaos nieustannie królują nad ładem. Bo tysiące, tysiące rzeczy nieustannie mi siedzi na głowie. Może ktoś mnie z nich kiedyś uleczy, żebym miała czas dla samej siebie czas. Nuty programu trzeciego to taka wędrówka poprzez lata. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, ale uważam, że to, co przed laty, przynajmniej niektórzy

Przypominają mi się takie różne obrazki, głównie nie radiowe, ale raczej związane z obrazem, kiedy widzę jakiegoś wokalistę, który strasznie się wysila. Jest cały czerwony, już brakuje mu oddechu, nie wie co to rzemiosło, żeby się przygotować i już tak dyszy do tego mikrofonu. Ja nie mówię już o czytelności tekstu czy końcówkach, no ale może to porównam do parowozu. Tam już nie ma ani wody, ani pary, niczego. Mam wrażenie, że on się udusi. Rygol płocze w sposób naturalny, ale także przy pomocy ciężkiej pracy, rzemiosła opanowanego, potrafi ze swoim głosem zrobić to, czego jesteśmy nausznymi świadkami. No to teraz troszkę z innej paczki będzie. Ben Howard, On Love. Darling, you're with me, always around me. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, or show me heart. Come on love, watch me fall apart. Watch me fall apart. Shadow well sown in the deep. Wind in the shadow well sown in the deep. Darling, you with me, always around me. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, or show me heart. Come on, love. Come on, love, watch me fall apart. Watch me fall apart. And I'll be yours to keep. Oh, and in the shadows will song. In the shadows well sown. Darling, you're with me, always around me. Only love, my only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, show me heart. Come on, love, come on, love. Watch me fall apart, watch me fall apart. Watch me fall apart, watch me fall apart. Watch me fall apart. Show me heart and watch me fall apart, watch me fall apart. rzeczywiście inna. Może nie potęga, ale czarowanie głosem. Mnie ten ruch palców, jak w tym nagraniu Bena Howarda, po strunach nie przeszkadza. Jest w tym jakiś muzyczny, naturalny smak dźwięku. Może tak to ujmę, chociaż może ktoś się skrzywić na polszczyznę, ale smak dźwięku może mieć jakiś urok dla niektórych z Państwa. No tak, dzisiejszy wespół w zespół do trzech razy nuta to panowie Michał Jakubik i Michał Margański, jak to w programie trzecim. A przed nami, no właśnie, często wracam do aranżacji, do sposobu, w jaki pracuje blacha w nagraniu. I kiedy zaczęła się pewna epoka w muzyce wychodząca z soul, no trochę z disco też, między innymi taki zespół jak Earth, Wind and Fire bardzo tam narozrabiał, porwał wszystkich i przez wiele lat utrzymywał się na tak zwanych listach przebojów. No i miał, trzeba to przyznać także, bardzo wiele udanych, porywających do tańca piosenek. Zapraszam Państwa. September, Earth, Wind and Fire. Tej muzycznej prehistorii, no bo prawie 40 lat temu. Ja i tak do tego będę powracał. Skok do teraźniejszości. Początek nocy, najnowsza płyta Marii Sadowskiej. Stracić nadzieję. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję to tak, jak utracić własne ja. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję to tak, jak utracić własne. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję to tak, jak utracić własne ja. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję to tak, jak utracić własne ja. Oderwać od ziemi, czy staję się tym, kim chciałam się stać? Czy strach przed zmianą może mnie zmienić? Czy będę jeszcze czuła lekkość bytu, w nieodpowiedzialności relaksować i mistrzynią być w sprzeczności teraz i tu? Ja wolę swoją wolną wolą być. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję to tak, jak utracić własne ja. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję to tak, jak utracić własne. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję. W ciemność stopią się. Tak trudno jest uwierzyć, że wszystko się może zdarzyć i mogę swoją wolną wolę mieć. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję to tak, jak utracić własne ja. Stracić nadzieję to tak, jak utracić wolność. Stracić nadzieję. Bezceremonialnie posługuje się czasem. Powiedziałem, że Earth, Wind & Fire to 30 lat temu. Mógłbym równie dobrze powiedzieć 50. To 30 to właściwie końcówka ich takiej ogromnej popularności. Ale to jest po prostu muzyka, która nadal dobrze się rzuca na uszy. I to będzie powracało w spotkaniach z trzema nutami. From Grace, Thomas Dabdao. secret I didn't know about till the day it wore. And it seems my secret has been bulging, has been forcing its way. And it seems I have a secret that'll be my final stay. Zaledwie kilka lat temu, a już minęło, Spinning the Wheel, George Michael. Danger, ain't you getting what? Everybody takes their chances these days. Oh yeah, we're standing in the rain. Program trzeci. Ten tytuł tej starej, właśnie, może i stara, ale jakże w niektórych sytuacjach aktualna piosenka. No dobrze, niech będzie z tą starością. Starzy Beatlesi, With a Little Help from My Friends. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need it? from my friends, with a little help from my friends. Z małą pomocą moich przyjaciół. No właśnie, szkoda tylko, że tych przyjaciół czasami weryfikuje w niezwykle bolesny sposób czas i potem, szczególnie w jakichś konkretnych sytuacjach, trudno o owych przyjaciół. A teraz przed nami piosenka. Ilu tę piosenkę śpiewało? Trudno pewnie zliczyć, chociaż jakiś solidny grzebuła na pewno wymieniłby wszystkich wykonawców. Piosenka stara jak świat. Wykonawca też wiekowy, ale zaproponował swoją wersję. Nature Boy i Gordon Haskell. This is one of my favorite tunes of all time. It's called Nature Boy. Programu trzeciego powraca dziś najnowsza płyta Marii Sadowskiej, Początek nocy. A pomiędzy piosenkami i ta, tytuł ryzykowny. Słowa czasami wypowiadane w porywie, czasami odruchowo. Weryfikuje je czas i wtedy mają ogromną siłę. Kocham cię, Maria Sadowska. Obiecuję cię kochać, bo zawsze widzisz mnie lepszą niż jestem. Obiecuję cię kochać, bo zawsze karmisz mnie czystym powietrzem. Obiecuję cię kochać, bo żebym mogła spać, wstajesz wcześniej. Mówisz dzieciom, niech mama śpi. Mówisz kocie, odpocznij jeszcze. Kocham cię ciemną stronę. Obiecuję cię kochać, bo czasem za ostro grasz w zielone. Obiecuję cię kochać, bo moje słowa twój wiatr rozwieje. Lecz bez ciebie się czuję, jak bym straciła kawałek siebie. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu pewien król lubił biesiadować. Do picia namawiał nawet księżniczkę, która spodziewała się potomka. Wiadomo, królowi się nie odmawia, a dziecku takie trochę nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Chciałam panu podziękować, że zgodził się pan na udział w mojej audycji. I to właśnie stąd, z tej, jak pan powiedział, heczy. To taki mały prezent. Może w czasach zaraz. Słuchowisko Wojciecha Fułka. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy słuchowisko zrealizowane w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ostatnie słowa, które powiedział do mnie, to przekaż komuś mądremu tę butelkę z listem.